قالوا الله رب العزت وی ویلی دی کافر ربنا اے زمین رب عجل لنا فتلوار او جلدی تیزی سر راکی منتا عجل لنا پا جلدی او تلوار تیزی سر راکی منتا قطونا اغیسا و برخد عذاب زمینگا قبل یوم الحساب مخ کی دورزد حسابنا چونکہ دی عذاب الہی دزان دپار منننا نو استحضاء انو دتوکو دی وجنیوی منت دی زرزر عذاب ملاوشی او دا دی پا طریقی دی استحضاء او دتوکوی کلی چی دا عذاب دا خبر واوری دا چا خیرت کی با عذاب بی ندی پا طریقی دا توکو او دا استحضاء او دا مسخروی چی اے زمین ربا من لزر زر پا تلوار او جلدی سر را کی زمین غبرخ دا عذابنا چی تی من سر وعدکی منگا قیامت رزی لرستو کیما منگا دا قیامت رزی لرستو کیما او دغه د دې حالو د غټو غټو کافرو جټو کې به کولې لکه رسو تاسو تر روان دي. الله وی سأل سائل بعذاب واقع غواړي یو غوښتن کې عذاب واقع کی دن کې جدا وکل راضي. او سوره انفال کې در لا آیات کریمه تیرو چې دی وی الله کدا قران په حق دا نبی علیہ السلام په حق نظر پر منگا عذاب رو لے گی. وَإِذْ قَالُ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ اَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. سورہ انفال کی تیرشی دی کافران وی اللہ کدا قرآن و نبی علیہ السلام پہ حقی نتمنگا دا اسمان دا طرف نہ گٹھے رو ورے یا بل یو عذاب من تراولی لدلتم وی دا ستو کے استحضاء کولا. وقالو ویلی دی کافرو ربنا اے زمین ربا عجل لنا پتیزی و تلوار و جلدی سر را کی منتا قطونا اغا عیسا و برخا دا عذاب زمین قبل یوم الحساب مخ کی دورز دا حسابنا یعنی منگا ترغی پوری رستو کیما بلکہ داغی نمخ کی مخ کی منترا کی باغی فکدام ویلی دی چی دی چون کی قیامت منلنا دا قیامت پوری خندا کولا نو حسن بسی رحمت اللہ علی ویدی دی چی عجل لنا صحیفت اعمالنا لننظر فیها پتلوار را کی منت دنیا کی قطونا اغا ایسد عمل نامی زمانگا مخ کی دی صاحب کتاب نشمانگا اگوری چی دادی کسی چی دا پیغمبر وی عمل نامی بملاوی گی پر از قیامت چال پا خیلاس کی او چال پا گس لاس کی او ہر سڑے بدخ پل عمل نامی دلستو قابلی او سی چی کری نو آب پا دی کی لکری وی نو یو مانا دی دام وا اب آگے پا کدام ویلی دی دا حسن بصری رحمت اللہ علیہ او قول دام دے دے خوچون کی جنت نہ منلو دوزخ نہ منلو او دلتا قرآن او نبی علیہ السلام ورطا بار بار وی چی جنت او دوزخ دے ندائی بوی اے زمونگا ربا پتلوار سراو زر را کی منتا غبرخ دے جنت زمونگا مخ کی دی سابنا زمونگا اگر چی رشتیا دا جنت شتا دا بے دا توکو پا طریقی بانے وی او دا نبی علیہ السلام او دا مومنان پوری پدیبانے بیٹو کی کولے. اللہ اقبل حبیب تا تسلی ورکائی ہر دور کی گورا دا اسلام پوری خلق و خنداغا نکڑی او سمر چھ خلق پا ایمان کی مضبوطو نو دمر دا آغای بالمقابل پا خنداغانو کی کلکو او سمر چھ مسلمانانو کی کمزوری رازی نو دمر بالمقابل کافرو کسی کمزوری رازی زکا امتحان او ازمائش دا پاندازی دا قوت اور دا طاقت دا ایمان وی. اس بر صبر کا ایزما حبیب علامہ پا غصبانی یقولون چدا کافران وائی دا اصور از جن لے او پا دی کی صبر اکا دا دی خندا و دا دی استحضا تا توس بزد دین پرز دی قیامت اکم اس بر صبر اکا اے زمان حبیب علاما پا غصبانی یقولون چوائی دوی او دا خپل زد تسلی دا پار رایات کا وذکر رایات کا عبدنا عبدنا بندز منگا داود چه حضرت داود علیہ السلام ذل عید خاوند همت او د قوت او دا قوت او طاقت الله د علم او د عمل په بنیاد ورکړو ذل عید معنی دا دا الله ورته علمی او عملی قوت او طاقت ورکړو علم مو او همت د عمل مو ذل عید چې خاوند همت خاوند قوت په علم کې او دارنګ په عمل کې اللہ وی صبر کا پاغس چدئی وائی اور آیات کا اغبند زمن حضرت داود علیہ السلام چی داود علیہ السلام دا اللہ سمر لوی پیغمبرو سمر لوی شان و داغب ذل عید چی خاوند قوتو خاوند طاقتو انہو اواب بے شک دا داود علیہ السلام دیر رجوع کون کے اللہ تا دیر اللہ تبرا گرزیدو پہر یوکار کی دیر با اللہ رب العزت تا را گرزیدو دا اواب ماندہ رجوع کون کے اللہ تا او اواب ویلے کی تسبیح کون کی تا دیر زیاد تسبیحات بے دا اللہ رب العزت بے او انبیاء علیہ السلام دا گناہن نپاکی دا عام انسانان مبارک وی کا اواب راشی نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وی چی ما تپوس کڑو دا نبی علیہ السلام نا دا اواب بارکی نبی فرمائل ہوا الرجل یذکر ذنوبہ فی الخلاء فیستغفر اللہ تعالی وی دا پیغمبرانو نے علاوہ اواب پا دا انسانانو کی آغا چالوئی چه دیخ کل گناہون خالی میدان کے ناستے سوچ کئی پخبل زندگی او خپل گناہون رایات شین بیاد اللہ نبخن واری دیتا اواب وی اواب دا انبیاء علیہ السلام نے علاوہ ذکر انبیاء علیہ السلام اس قسم گناہ نی پا انسانانو کی اواب آغا چالوئی چه خالی میدان کی ایکی آواز ناستے او پخپل گناہنو بانے سوچ کئی او بیاد اللہ رب العزت نسکئی بخنا غواری در رب العالمین نبخنا غواری او دیوے کہ اللہ دا داود علیہ السلام صفت کئی امام بخاری پخپل تاریخ کی دا حدیث ذکر کرے دا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ وی نبی علیہ السلام چکل اب حضرت داود علیہ السلام رایات کو دا بیان بے کولنوی گے کان اعبد البشر دا پا بندگانو کے دیر لئے عبادت کو ان کے کان اعبد البشر او دے دیر عبادت کو ان کے پا بنی آدموں کے او بعض روایات کراغلی نبی علیہ السلام بفرمائل نبی مناسب یو تن لرچی دے ہوئی چیز دیر عبادت کو ان دے داود علیہ السلام نا دے داود علیہ السلام تون مردہ طریقہ وا یو رز بے رو جوا بل رز بے کو جوا او نیمش پی پوری بودشو نبیابا بیابا دنیمش پی نپس یو حصہ عبادت اوکو نبیابا دا آخر شپکی دا اذان پوری حضرت داود علیہ السلام عبادت کولو ذکر اللہ داغد حمد او داغد قوت ذکر کئی او داغد حمد او قوت خپل حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ رب العزت دیوے کرایا دی ابن کثیر داوود عبادات مبارکی اگر روایتوں ذکر کری دی حدیث دے صحیحین کراغلی نبی علیہ السلام فرمائے احب الصلاۃ اللہ تعالی صلاۃ داوود واحب الصیام الی اللہ عز وجل صیام داوود علیہ الصلاۃ والسلام دیر محبوب مز اللہ تو مز داوود علیہ السلام او دیر محبوب روجی اللہ تا روجی داود علیہ السلام وی کان ینام نصف اللیل نیمش پی پوری بودشو ویقوم سلسہو او بیا برا پاسی دو در میسکی او بیا پدی اخیر کی بودشو وکان یسوم یومن یو رز بد آغر و جوا یو رز بیکو جوا او چکل دشمن سر بملاو شو نمیدان دا جہاد پریخونا او و انہو کان اوابا او دبا اللہ رب العزت تا دیر رجوع کولا دیر رجوع بیکولا او اللہ دا تبار شہیم ورکڑوا او پیغمبریم ورکڑوا وذکر عبدنا رایات کا بندز مونگا داود داود علیہ السلام ذل ایدی چه خاوند قوت او د طاقت الله ورته د علم او د عمل د دواړو همت او قوت ورکړو ځکه دنیا کې بغیر د همت سکار کیږي نه او کله چې بنده کې همت وی نو د الله مدد ور سره مرګري کیږي او د بے همت شخص نه دنیا کې سکار نه کیږي علم هم زده کیږي په همت او قوت او عمل د پارم د همت او د قوت ضرورت ته انه بیشک دا حضرت داود علیہ السلام اواب دیر رجوع کونکے و اللہ تا دیر تسبیحات بیوی انا سخرنا الجبال بیشک تابی کری منگا غرون معاہود دسرا غرون ورسر تابی یسبحنا چی دی غرون بپاکیوی بالعشی مازیگر والاشراق و سحر عشی دا زوان نوال تر نور پریوتو پوری دیتا عشی وی او اشراق دا نور راختون تر غرمی او قبل الزوال پوری دیتا اشراق وی یو سب بحن پاکی با بیانو لدی غرونو دا حضرت داود علیہ السلام سرا بالعشی مازیگر والاشراق او سحر و تویرا و مارغان محشورہ راجمشوی باو اصل کی دو قسم مخلوقات ذکر کل یو پٹولو کی نرم نی یو پٹولو کی سخ تو غرون ذکر یو کو پہ اعتبار دا سخوالی دا ہوئی او دمارغان ذکر یو کو پہ اعتبار دا نرم والی دا ہوئی نکو نرم مخلوقو کا سخ مخلوقو خدا حضرت داود علیہ السلام سرا دا حضرت داود علیہ السلام سرا یعنی دا رب العالمین ذکر بے کولو تسبیحات بے وی او دا بدا سو چورے دے بشو دا اللہ دا نبی دا داود علیہ السلام معجزہ وا دا اللہ دا نبی دا حضرت داود علیہ السلام دا سوا یعنی دا معجزہ وا او دا بے دا سو ذکر کولو دا سو تسبیح بے وی چی آب خلقو اورے دو خلقو باغا اورے دو دے دے کی تسبیح نمراد تسبیح کله په معنا د سبحان الله ویل مرازی او کله تسبیح په معنا د عبادت مرازی او دې علماء کرامو د صلات اشراق غ ذکر کړي ورته صلات زحا او د اشراق ذکر قران پاک کې مراغله تسبیح چې په معنا د مشی نو د هر یو شی سره د عبادت او بندگی خایيږي یعنی دای په تسبیح هی یعنی عبادت به کولو مازیګر ول اشراق او سحر امام قرطبی دې کې هغه روایتونه جمع کړي د صلات زحا باره کې هغه مسله جمعه کې تاسو له تفصیلا تیروا چې صلات زحا او اشراق د بعض علماو په نیز باندې یو شی دی او ځنې علماو صلات اشراق او صلات زحا کې فرق کړی دی وګوره د انور چروفی جی او تقریبا یو پاو شل منټه صبر وکي او دا هغه نفس مز جاي شي نو دا کم دو رکات یا سلور رکات جدی دیت صلات الاشراق ہوئی او چی بیاور پسی لگ وقت تیر شی او دا سنور روخی جی او دا گرمی پا وطن کی بازی سیزون تو بشی گٹے مٹے نو دا وقت کی مستوی صلات الزحا دیتا ویلے کی صلات الزحا حدیث پاک کی راغلی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح دمکی کی دا امیحانی رضی اللہ تعالی عنہ کور توردن نشو دا دا نبی علیہ السلام دا تری لروا او باغ روایاتو کی چراغنی میراج دا دی دا کور شو اصل کی پدغش پبان حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ او دا ملائک رالل او نبی علیہ السلام لٹولن آیو فرشتی ورتوی ویدایو پا دی دریو کی دی دا دا دوو کسانو پا منس کی جیو درے نو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وی چت سوریشو جبریل امین علیہ السلام چت کلاو کو او زید ام حانی د کور نو رويستو نو رے واستم حرم شریف ته خلا نبی علیہ السلام نو خوب لری شوی نو جوټی والے نو حتیم ته را واستو او بیا د حتیم نو د بیت الله دروازې ته را واستو نو اصل کی پدغش په نبی علیہ السلام چې معراج کېدو د ام حانی رضی الله تعالی عنها په کور کې دا غزین جبریل للا سونیو او حرم شریف تیرا وستو. ادی وجن روایاتو کی اختلاف راغلے کلد اللہ حبیب وی پشپد معراج دو امیحانی پکور کیو او کلوی د بیت اللہ د دروازی سر جبریل امین علیہ السلام راغے کلوی زپ حتویم کیو. دا طول خبری درستی اصل کی نبی علیہ السلام دو امیحانی پکور کیو رضی اللہ تعالی عنہ دو جبریل امین علیہ السلام چت کو لاؤ کو او دے د اللہ سونیو حتویم تیرا وستو او دغه وختم د رسول الله صلی الله علیه وسلم لا جوټی والے خوب ته تللو او بیت بیت الله دروازې تراوستو خاص غستنی دی چې هغه حکومت پټی لیکن مخکی علماو تداغه پټی نو اغستنی موجود دی په هغه کم زینه چې رسول الله په غوراق سور شوی او پرواز د حرم شریف نه بیت المقدس ته شروع شوی نو فتح د مکی کې نبی علیہ السلام د ام حانی کور توردن نشو او دا او د صبح او غختی او به اثر کاتا صلات زحا وکل او بیا وی وقاله یا ام حانی هذه صلات الاشراق ودا صلات الاشراق د دې صلات الاولین موي لقد ما خام دا شپږ رکعات د سنت سرا یا سنت نه علاوه دیتم اوابین وای دا د سلف نه منقول لی و صحیح روایات کی صلاۃ الاوابین صلاۃ اشراق توئی او صلاۃ زحا توئی او مسلم شریف کی حدیث راغلے زید ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ ہوئی کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال صلاۃ الاوابین حین ترمض الفصال. نبی علیہ السلام فرمائلی صلاۃ الاوابین دغ وقت کی وی چه بیا نور دومره گرم شوی چې دوخان او داغه بچوخ پی سوځي حجاز مقدس خو گرم وطنو نو داسې د لسو او نهنی مو بجو په وخت کې بیا از مکه گرمای او دوخان او غواړو واړو بچی چی وی نو داغه بیا سکی داغه خپې سوځي. نو د دغه اعتبار د وجنه د بعض علماو په نزد دا دواړه منځونه جدا دي صلاة اشراق او صلاة الاوابین چه دغه صلات اوابین ته صلات زحام وای او ترمذی شریف کی راغلی ګور دی ډیر زیات ثواب دی. نبی علیہ السلام فرمایي ترمذی شریف حدیث ته انس بن مالک رضی الله عنه روایت ته وای من صلى الزحا سنته عشر رکعتا بن الله له قصرا من ذهب فی الجنه. چاچ صلات زحا کو دولس رکعتا نو الله بدل جوړ کی او محل د سرو زرو نه په جنت ولدا سان خبره ده دوله سرکات باندې سو وخت لګي دوله سرکات باندې سو وخت لګي روزانه پکار دي چې سړی کوي ور نه کله نا کله خورچاله پکار دي چا چې صلات الزحا دوله سرکات اوکل نو الله رب العزت بدتا یو محل او ماړی جوړ کی د سرو زرو نه په جنت کې. او صحیح حدیث د مسلم شریف کې راغلی نبی علیہ السلام فرمائی یصبح علی کل سلامہ من احدکم صدقہ وی سبا کوی او د انسان په دې بدن کې درې سوش پیت جوړو ناو بندو نری دا هر یو بند او د جوړ په مقابله کې په د خیرات او صدقه لازم ای. نو هر سبحان الله خیرات ته هر ذل لا اله الا الله خیرات ته دارنګ هل ذل الله اکبر ویل خیرات ته چال دی د نیکو حکمو کو قران او مزو دین ته دراوستو نو دا خیرات ته یو سړی دی د منکر او د ناروا نه منی کو نو دا خیرات ته دو دا درې سواش پی ته خیراتونه چو کینو الله به شکر ادا کی او د دې ټولو په زی دوار کات کافی چې سړی ذکر او اسکار کای او بس مز جایش یو دوار کاتو. او جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی حدیث دی د ترمذی شریف ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چھ نبی علیہ السلام فرمائی من حافظ علی شفاعت الزحا غفر له ذنوبه وان کانت مثل زبد البحر. چاچی پابندیو کا پاغ دو رکات د زحا نو د دو گناہونا با ماف کرے شی اگر کد دریاب او د سمندر د زگم رئی د سمندر د زگم رک د دو گناہونا نو دا با ماف شی نو پدی پابندی پا کار دا گر دی درس او دینی کار کے شامل دو یو فائدہ دامی ساری وقتی الحمدللہ تا سورا شی یا کم نور مسلمانان در سوری نو آغای گر او دسو کی مخ کی تسو کی سورات شراکو کی اول آغی نفس درس واوری دا بخاری و مسلم شریف روایت دیرے کہ امام قرطبی ذکر کرے ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ وی اوسانی خلیلی بسلاسن لا ادعوهن حتی اموت و ایما تزما دوس نبی علیہ السلام یادی دا دریو خبر و وصیت کرے او زبے تر مرگ پریزم نداد صحابہ اکرام و شانو اوسانی خلیلی بسلاسن ما ته زما دوست د دریو خبرو وصیت کړي او زبه تر مرګ پرې زمنا سو مسلاست ایام من کل شهر ما ته ویلي هر میاش کې دری روزي نه سم وصلات الزحا او ما ته ویلي دي چې ته بسکه د صاح مسکوا و نوم علی وتر ویلو د کیګه چې وتر کې زکه دا طالب العلم نو د بتول شپه نا وخت پورې حدیث یادو او کله سړی نا وخت پورې مطالعه کوي نو کله نا کله بیاغا اود پاتې شي نو چې بانګ وای نو وتر ته پاتې شي نو دلې وی چون کې ته طالب او ستا په دې یاداش او حدیث چې مقول به تر قیامت امت مزه حاصلې او دین به اور تمخې لپروت وي نو دلې ویل ته طالب و نو من علاوه وتر ته وتر کون ولو دکېګه او د نور صحابه کرامو طریقه بداو چې له به وی وتر پرېځي نو چې تهجد لرا پاسه یو څومره تهجد کول شي او وای چې تهجد بس کوب نو په اخر کې ولوي تر کوا او دا طالب د علم طول شپه تر نا وخت پورې حدیث به یادول ورته طالبانو د علم ته د دین عبرت وکار دي د قران او د سنت او د علم طالب چې وی نو د له وختي و د کېدل دا د طالبانو د خو او د عادت نه خلاف دي یو سره وال طالبانو کې راضي چې د کېد طالبانو خو او خصلت دي دا د طالبانو عادت دي چې دې تر نا وخت د شپې پوری د دین کتاب ګوري او ګوره د دنیوي مرتبو د پاره چې څوک دا دنیوي تعلیمونه کوي سوره خوارای کوي عالم کې هغه د دې فانی دنیا پورې را قبر کې هغه وبال جوړیږي او د اجر سشې نه جوړیږي دارنګ میدان د محشر کې هغه د وبال او د سزا او سبب جوړیږي نا هغه سوره خواری کوي پکار دادی چې د دین طالبانم کوشش وکي او شوګریو کې دارنگی روایاتو کی دام راغلی دی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی چی اللہ بنی آدم پیدا کردے دے پشپیتو او دریو سو بندو نبانے نو چاچے اللہ اکبر ہوئی الحمدللہ ہوئی لا الہ الا اللہ ہوئی استغفار ہوئی وعزل حجرن عن طریق الناس لری کا گٹھا دخل کو دلارے نگور لارا کی گندگی پرتوی گٹی وزغی پرتوی د دل لري کول ډیر لوی اجر او ثواب دی اگر چنن عادت زمونږ داده چې گنده شی لار لرا غرزو واړه او لوی بول پلار کی کو وزغی او گټی لار ترا غرزو وعدل حجرن ان طریق الناس او چا چې لری کای و گټه د خلکو د لار نه نو دام خیرات ته او شوکتن یا ازغی لری کو او عزمن یا ډوکی لری کو یا حکم یو کو د نیکای خلق من کل دن منکراتنا نو علا بشکر ادا کی گی چه دے دریو سو شپیتو پا مقدار بانے نیکیو کی او بیا لکی من کل دن منکراتنا نو علا بشکر ادا کی گی چه دے دریو سو شپیتو پا مقدار بانے نیکیو کی او بیا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لیو کچھر دے پا یو رس کی شپیتاو دری سو نیکیو کی نو په دغه رضوان دې پزمکه ګرځي او د هر یو اندام د اور نازاد کړي شوی دی اور نازاد کړي شوی دی او بیا روایت کراغلی وای کافی کیږي د دې تمام خیراتونو نه چې درې سوا او شپېته دي هغه دوه رکعات د صلات زوحا چې دوه رکعات سره وکي نو دې کې د صلات زوحا غ ذکر قران کې مراغله یسبحن بالعشی والاشراق ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا دا مز بیادول و صلاۃ اشراق چی دیتا صلاۃ زحام وی وی پدی زما پابندی دا او کچاراتا ہوئی چی مور او پلار دی جوندی شوی او ما دا مز نی کڑے نو زب ترغی د مور او پلار ملاقات ته لاړ نشم تر سوچ میدا کړی دی. او مور او پلار ماغه مور او پلارو چې هغه صدیق د دې تمام امتونو دی. صدیق رضی اللہ عنہ د پلار وای ک ژوندې شي نو زه چې ما دا موز نکړه نو داغه ملاقات ته ترغی پورې لاړ نشم. او دام کوشش پکار دی کم عبادت چې کوي نو همیشه کوي. نبی علیہ السلام ته هغه عبادت ډېر خوخو او الله تا غی عبادت ډیر خوښ دي چې کون کې په پابندی کوي. نو ګوره دا صلات اشراق چې سلور رکعات کوي نو پابندی سره کوي. صلات الزهاء څه کوي دکانونو کې ناسي یا سکار کې نو کاو د سوي خاګ نه او د سو کزر او دو رکعات او ګوره د دو رکعات نراوالي د دو رکعات نراوالي تر دوله سو پورې څه شه ده دا صلات الزهاء ده. یعنی د دو رکاتو نسره راوالی نو سمر چکولی شی دی وجن امام قرطبی ذکر کری و هادا کلو یدلو علا انا قل الظہا رکاتان و اکثره سنتا عشرا و ایدار روایتون د دی خبری دلیل لے چی صلات الظہا د چاش موز کم نہ کم دو رکات دے او زیاد نہ زیاد دولس رکات دے سو دو کولی شی سلور کولی شی شپک کولی شی او کله پکې غدول زکه کوي چې الله حبيب ویلي چا چې دولس رکعات وکړ نو د سروز او محل ورته الله په جنت کې جوړ کی. او دا د الله د حبيب پیغام نه دا الله د حبيب خبره د رب العالمین خبره. نو کله نا کله دولس کوي بلکې کو روزانه دولس کوي بهتره خبره ده. او کله دا سوین دو رکعات وانم صلات الزهاء ادا کی بیا سر نه ګوره. وقالوا اولو دي كافروا ربنا اي زمونغ ربا عجل لنا وجل ديو پتلوار سررا کی مونتا قطونا اغيسا وبرخد عذاب زمونغا قبل يوم الحساب مخكي دورز دي حساب کتابنا اسبر صبرک اے زما حبیبا علاما یقولون باسبانی یقولون چوائیے دا کافران ذکا پاغ نعمتونو دا جنت خو خوز دین تا نمتوجه کی دل کدا اللہ نبی بوی چی عذاب برازی نو دی بزرزر دو آگانی شورو کی چی عذاب دیراش عذاب پا مونگراولا اسبر صبرک علاما یقولون باسبانی چوائیے دوی وذکر آیات کا عبدنا بند زمونگا داود حضرت داود علیہ السلام زل ایدی چی خاوند قوت او د طاقت اللہ د علم او د عمل د دوارو قوت او طاقت او همت ور کړو انه اواب بیشک د ډیر را ګرځی دن کې او الله تا ډیر ودا الله تسبیحات وی انا سخرنا الجبال بیشک تابی کڑیو منگ غرنا معہود دسرا یسبحنا پاکی بے بیانولا بالعشی مازیگر والاشراق او سحر وطویرا مارغان محشورا راجب کڑی شویو کل لہو اواب لہو دا زمیر یا اللہ تراجے دے دا ټول دی الله تا اواب را ګرځیدون کیو یاد لهو زمیر داود علیہ السلام تراجی دے کلن دا ټول لهو دی داود علیہ السلام دو وجنا اواب اللہ تا تسبیح وینکیو.